A my sa chceme jemu podobať. A chceme podobať sa jemu. My sa nechceme tomu, alebo tamtomu. My nechceme podobať sa tamtému, ešte komuž. Ale my sa chceme podobať Pánu Ježišovi. Ale chceme podobať sa Pánu Jezusovi. My chceme jeho nasledovať. Chceme nasledovať go. A tak teraz už k téme. A więc teraz už do tematu. Ale ešte jednu zaujímavú príhodu. Ale ešte takom čekavostke predtem. Včera deti niesli na takom tanieriku zákusky. Včera dičaky niosli na takým taléžu častka také. A ako niesol tu po tých schodoch tie keksíky. Jak tie častečka niosú po tých schodách tutaj. Jeden keksík mu spadol. Jedno častečko spadlo z tego talerzyka na schody. Tak sa zohol preto. A więc on próbował to podnieść, to ciasteczko. A polovica taniera sa mu vysypala. A jednocześnie połowa tego talerza po prostu zesunęła mu się na schody. A wtedy som si spomenul. I wtedy dopiero wspomniałem. Że jakie są dzieci. Na to właściwie jakie są dzieci. A ja kiedy som bol asi tak wielki jak oni. I ja kiedy byłem w ich wieku. Można, że o nieco starszy. Może trochę starszy. Mamka ma posłała, aby som zobral... Priniesol pre babku obed. Mama wysłała mnie, żebym przyniósł dla babci obiad. A tak wiecie, ja som to hompadel w rukę. A więc ja tak szedłem tak raźnie z tym. A było tak czerstwo napadany, troszkę tak jemnie śnieg. I tak śnieg trochę spadł. Niewiele tego śniegu, ale... A nie widział ale... som, że pod śniegom je... Ľadu. A nevidiałem, že po prostu ten sneh kryje pod sobou ľud. A tak som sa pošmykol na tom ľade. A więc pošliznovem sa na tým lode. Vyhodil som ten obed. Vyžučilem po prostu ten obed. A tie makové rezance sa rozleteli po okolí. I te makarony s makiem po prostu vyleťali do povietra. No, ale ja som chcel babke zobrať makarony. No ale chciałem pozbierať tie makarony dla babci. Tak som... Chodil a zbieral. A więc chodziłem i zbierałem po tym śniegu, szukał makaronów. Wiecie si to przedstawić? Potraficie sobie to wyobrazić. Że te makowe makarony były jeszcze makowejsze. Że te makarony z makiem jeszcze bardziej tego maku miały sobie niż przedtem. Ale na szczęście babka miała len jeden ząb. Na szczęście moja babcia miała tylko jeden ząb. A nie szkripało jej to między zubami. Nie czuła jak to tak między zębami drżąży. Len sa ma potom opýtala, ty synu. Potom spýtala mne synu. Nevysýpali sa ti. Nevysýpałeś ty przypadkiem tego? No tak trochu. Ja mówię, no trochę tak. No tak mi to pripomenulo tých chlapcom. A więc przypomniało mi to moje dzieciństwo. Keď som videl, ako oni posypali tie... Kiedy widziałem, jak schody były pełne ciastek. Ale to len preto, abyśmy sa trošku oswieżili. Ale to tylko dlatego, príbehom. Żebyśmy trochę po prostu odświeżyli się. Tym príbehom. Właśnie przez te ilustracje. A teraz sa vráťme k tejto téme. Teraz powróćmy do tematu. Je to veľmi zaujímavé. Bardzo ciekawe jest, że Pán Boh skúša wieru człowieka. Że Pan Bóg próbuje wiary, doświadcza wiary człowieka. Takie wielkie zasłubienie Bóg dał Abrahamowi. Takie wielkie obietnice Pan Bóg dał do Abrahama. A pozrite sa, tieto zasłubienia, które boli dane Abrahamowi, naraz dedí aj Izák. I popatrzcie, te obietnice, które Pan Bóg dał do Abrahama, nagle odziedziczy Izák tak samo. Tak isto, tie isté sľuby, ktoré mal jeho otec, tak samo zostáva aj on. Také same obietnice, ktoré jeho tata otrzymal, tak samo i on otrzymuje. A možno, že by ste si mysleli, no tata mal jedného syna, no tak už Izák bude mať aspoň 12. No môže pomyšleli by ste, no že tata miał tylko jedného syna, no Izák no na pewno už bude miał co najmniej 12 dzieci. Ale musím vám povedať, že... Božie sľuby sú tu. Ale muszę powiedzieć do was, że Boże obietnice są tutaj. Ale nakoľko veľké je Božie zasľúbenie. Ale na ile duže jest Božá obietnica? Nezabudnime, že tak veľké sú aj skúšky viery. Nezapomnijmy, že tak samo potężne są i doświadczenia wiary. Sme Božimi deťmi. Jesteśmy dziećmi Bożymi. A ja sa vás pýtam. I chciałbym zadać wam pytanie. Które zasľúbenia patria nám? Które obietnice należą do nás? Čo by ste mi na toto povedali? Jaká byłaby vaša odpoveď? Viete, čo ja vám poviem? Czy wiecie, co ja wam powiem? Wszystkie sľuby Božie są nasze. Wszystkie Boże obietnice są dla nas. Pán Boh nie sľubí. No, tu tomuto človeku ja sľubím niečo viac, Šankovi menej. Pán Boh nepovie, no temu človekovi ja obiecam coś więcej, Šankovi mniej. Nie. Všetky sľuby Božie sú naše. Wszystkie Boże obietnice są dla nas. A máme veľké zasľúbenia Božie. I máme veľké Boże obietnice. Veľké. Naprawdę veľké. To pożegnanie, co Bóg przyprawił pre nas. To błogosławieństwo, które Pan Bóg przygotował dla nas, to jest takie wielkie bremeno. To jest takie potężne brzemię, że niektórzy to nie dokażą unieść. Że niektórzy ludzie nie potrafią znieść to. A ukaże się, że nie są godni tego. I okazuje się, że nie są godni tego. Z troskocu. A po prostu rozbiją się. Z troskocu w wierze. Będą rozbitkami w wierze. Mnohokrát som si dával otázku, jak je to možné, že taký vzácný Boží služobníci. Wiele razy zadawałem sobie pytanie, jak to jest w ogóle możliwe, że tacy cenni Boží słudzy, také veľké divy Pán Boh skrze nich. Také niesamowite cuda Pán Boh przez nich wykonywał. Stroskotali vo viere. Stali się rozbitkami w wierze. Wiecie, prečo to je? Czy wiesz dlaczego? Lebo Boh neželie svojich darov. Ponieważ Pán Boh nie žałuje svojich darów. A on je bohatý vo svojom požehnaní. Jest bogaty w svojom błogosławieństwie. Ale potrebujeme mať skúšky viery. Ale właśnie w tym celu my musimy mieć doświadczenia wiary. Aby sa ukázalo, či sme zreli už preto, aby to... To, co Pan Bóg pre nas przychystał, czy nam to może dać? Żeby okazało się, czy jesteśmy już dojrzali dlatego, że dlatego, co Pan Bóg dla nas przygotował, czy może nam to dać? A muszę wam żal powiedzieć. A niestety muszę wam powiedzieć, że mam mnohé świadectwa w swojej bliskości. Że wiele świadectw mam w swojej bliskości, że Boží mužovia alebo aj Božie ženy vzali wielkie Boże pożegnania w żywocie. Ludzi Bożych mężów i którzy wzięli takie odebrali od Pana wielkie Boże błogosławieństwa. A nieskórsa ukazało, że nie byli godni. A później pokazało się zreli, to... okazało się, że nie byli godni, czyli nie byli dojrzali na to, żeby to przyjąć. Stroskotali bo wiery. Stali się rozbitkami w wierze. A teraz są w rozwalinach swojego żywota. I teraz znajdują się w gruzach swojego życia. Powiem wam jeden bardzo krótki przykład. Bardzo krótki przykład powiem. Mam jednego przyjaciela. Mam przyjaciela, który z którymśmy spolu jako młode rodziny tak zapasili w żywocie. Z którym razem tak jako młode małżeństwa oni i ja walczyliśmy, wspieraliśmy się nawzajem w a życiu. A myśmy wzajem nie pomagali. A więc pomagaliśmy sobie wzajemnie. Byliśmy bardzo jednoduchi ludzie. Tacy byliśmy takimi prostymi ludźmi. A nie mieliśmy zdroje, finansowe zdroje. Nie mieliśmy jakieś źródła finansowe za duże. Ja som si postawił ten dom, o którym som wam już powiedział. Wybudowałem sobie ten dom, o którym wam przedtem powiedziałem. A w tom som mal určitú finančnú hodnotu, záruku. I właściwie ten dom to był jakby moja największa finansowa gwarancja, czy w tym miałem swoje pieniądze największe. A on prišiel, tento môj priateľ prišiel za mną a hovorí: brat Alexander, nemohol by si mi dať ten tvoj dom do zálohy, ja by som si zobral veľkú pôžičku A začal by som ten môj podnikať. Priateľ podšedl do mne i povedal: bratia Aleksandrze, že nemohubiš ten svoj dom dať mi do gwarancji, ja chciałbym wziąć po prostu kredyt i chciałbym zacząć biznes. A ja som ho tak mal rád, úprimne rád, že... Tak bardzo go kochałem, tak lubiałem go. Tak som povedal, samozrejme, tu je môj dom. I povedal, oczywiście, to jest mój dom i daję go tobie. Do zálohy, do banku. Do banku. Jako gwarancję. A on povedal, Pán Boh mi slúbil, že ma veľmi požehná. A on povedal, Pán Boh obiecał mi, že bardzo mnie pobłogosławi. A ja som tomu veril. Wierzyłem w to. A prišli veľké ťažkosti. Prišli trudności w jego życie. Ale málo, že nepredali mi dom z ponad hlavy. I tylko po prostu o mało nie sprzedali mój dom. Ale keď som videl jeho vieru... Ale keď widziałem jego wiarę... A hovoril, ja viem, že Boh ma chce požehnať. I on mówił, ja viem, že Pán Boh chce mnie pobogosławić. Aleksander, pomôž mi ešte raz zoberem novú pożyczkę. A on mówi, Aleksandrze, pomóż mi, jeszcze raz wezmę nowy kredyt. A tentokrát ma už Pán Boh požehnal. A tým razem Pán Boh už pobogosławi mnie. A skutočne ho Pán Boh požehnal. Naprawdę pobogosławił go. Stal sa jeden z najbohatších mužov celého mesta. Po prostu stal się jednym z najbogatszych ľudí v mieste. A viem, že som mal určitý dosť vážny problém. Viem, že miałem taký poważny problém. Bol to finančný problém. Problém finansowy v ten čas. A tak som sa rozhodol, že ho navštívim. A więc zdecydowałem, že odwiedzę go v biurze. A keď sedel vo svojej kancelárii. A kiedy siedział w swoim biurze, veľké bicie, hodiny, drahé. Také drogie zegary, tam také staré, archiválne stały. Mramorový stôl. Marmurový stół. Celá miestnosť bola ako keby ste do nejakého mafiánskeho paláca vošli. Całe pomieszczenie wyglądało tak, jakbyśmy do jakiegoś, nie wiem, mafijnego pałacu weszli. A keď som vošiel, no? Kiedy wszedłem do środka? Pozdrawiam samo. Powiem, czy pozdrowię go. Siedział w takim krześle. Siedział w takim krześle. No, co potrzebujesz, Aleksandrze? I on tak mnie pyta, no, co ci jest potrzebne, Aleksandrze? Taką boleść som dostał do swojego serca. I taki ból miałem w swoim sercu. Som mu powiedział, nic nie potrzebuję. Teraz już nic nie jest mi potrzebne. Chciał som ťa len vidieť. Chciałem po prostu widzieć, zobaczyć cię. No ale ja nie mam czas. A on mówi, no ale ja nie mam czasu teraz. Dobra. Ja mówię, dobrze. Niech ci Pan Boże. Niech Pan Bóg cię błogosławi. A tak som odišiel. A wyszedłem. Nie rozumiał som, co się właśnie stało. Właściwie to nie mogłem zrozumieć, co się wtedy stało. Ale jego małżeństwo zaczęło upadać. Ale jego małżeństwo zaczęło upadać. Manželka mu hodila kľúče do hlavy. Žona mu žučila kľúčami v głowę. A on proste, on sa nevedel ponížiť. I po prostu nepotrafil unížiť się. Pretože už cítil sa tak finančne a sociálne zabezpečený. Ponieważ čul się tak finansovo i sociálne pevný. Že on sa nepotreboval pokoriť. Že on nepotreboval skrušiť się pred nikým. Rozpadło się jego małżeństwo. Jego małżeństwo rozpadło się. Chłopiec sam mu polamał na motorkę. Chłopak po prostu miał wypadek na motocyklu. Proste boleść za boleścią. A więc ból za bólem. Tragedia za tragedią. A dziwał sam się. I patrzyłem na niego. A mówiłem, jak jest to możliwe? Mówiłem, jak to jest możliwe? Taký Boží človek. Taký Boží človek to byl. Takej viere. Takom viare miał. Čo sa to vlastne stalo? Co właściwie to się wydarzyło? Pán Boh naplnil pri ňom sľuby. Pán Boh spełnił swoje obietnice. Veľmi ho požehnal. Bardzo pobogosławił jego życie. Ale musím vám povedať, že nakoniec ukázalo sa, že on nie je hodný toho požehnania. Ale muszę powiedzieć wam, że w końcu okazało się, że to on nie jest godzien tego błogosławieństwa. Stroskotał. Stał się rozbitkiem. Pretože nie miał charakter pre to pożegnanie. Ponieważ nie miał charakteru dla tego błogosławieństwa.

Pokorne ti ďakujeme. Ďakujeme ti s pokorom. Za Jakuba. Za Jakuba. Ktorý tak veľmi túžil po tebe. Ktorý tak bardzo pragnul ciebie. Ktorý tak túžil byť tvoj. Ktorý tak bardzo pragnul byť tvojim. Že bol ochotný sa vzdať aj z toho svojho pokrmu. Že chętnie oddal ten svoj pokarm. Bol ochotný zaprieť svoje žiadosti. Chętnie zaparol svoje pożądliwości. Aby získal teba. A żeby pozyskał ciebie. Chválime ťa za tento pekný príklad. My uvielbiamy ťa za ten cudowny przykład. A tak ťa prosíme. I prosíme ciebie. Daj nám silu. Daj nám siłę. Aby sme vierou mohli vykročiť. Żebyśmy przez wiarę mogli wyjść. Aby sme mohli uchopiť. Żebyśmy mogli uchwycić ciebie, Panie. Aby sme mohli byť tvojimi. Żebyśmy mogli być twoimi. Aby si ty mohol byť náš. Żebyś ty mógł być naszym. O Panie Ježišu. Panie Jezu. My sa teraz stawiamy voči svojim vlastným žiadostiam. My teraz stajemy przeciwko svojim vlastným pożądliwościom. V tvojom drahom mene. V tvojim cennym imieniu. A prikazujeme týmto našim vlastným žiadostiam. I nakazujemy do našich vlastných pożądliwości. Aby ustúpili. Żeby odeszły. Lebo teraz je čas. Ponieważ teraz jest ten czas. Aby sme získali teba. Żebyśmy my zyskali ciebie. Aby si ty získal nás. Żebyś ty pozyskał nas. Chcem sa opýtať. Chciałem dzisiaj zapytać, je tu niekto, czy jest ktoś tutaj taki, kto tak cieci, że to jest chwila, kto czuje właśnie, że to jest ten czas teraz, kiedy chce patrzeć Panu Jezusowi, w którym chce należeć do Pana. Je tu niekto, kto chce to tak wyznać z zdwignutym ręki. Czy jest ktoś taki, który przez podniesienie ręki chce to wyznać? Niech Cię pożegna Pan. Niech Pan Bóg Cię błogosławi. Halleluja. A Ciebie pożegna. Tak samo. Sláva Pánu. Ciebie tak aj samo. Aj teba nech požehná Pán Ježiš. Je tu ešte niekto. Či jest ešte ktoš? Dávam ti príležitosť. Nenalieham. Daj možlivosť, ale nenapieram, nenačískam. Je tu ešte niekto. Či jest ešte ktoš? Je to príležitosť pre teba. To je vlastne okazia dla tebe. Aby si mohol povedať Pane. Żebyś mógł powiedzieć, Panie, zdávam sa tých svojich žiadostí. Oddaję svoje pożądliwości. Chcem získať teba. Chcę zyskać ciebie. Buďte požehnaní. Bądź błogosławieni. Sláva Pánu. Chvála Pánu. Ďakujeme ti, Pane Ježiš. Ďakujeme ti, Pane Jezu. Za túto chvíľu. Za ten čas. Ďakujeme ti za tento príklad. Ďakujeme za ten príklad. A chceme ísť za tebou. I chceme podążać za tobą, Pane. Ďakujem ti za tieto drahé srdce. Ďakujeme za te cenné srdca, ktoré sa teraz otvárajú pre teba. Teraz otvierajú sa dla ciebie. A ja ťa pokorne prosím. Ja prosím ťa s pokorom. Aby si vstúpil do ich srdca. Żebyś ty wszedł w ich serce. Aby boli tvoji. Żeby byli twoimi. Aby si ty bol ich. Żebyś ty był ich. Daj im víťazstvo nad žiadosťami. Daj im zwycięstwo nad pożądliwościami. Aby nie žiadosti ich viedli. Żeby nie pożądliwości kierowały ich życiem. Ale tvoj svätý duch. Ale tvoj duch święty. Požehnaj ich. Bogosław ich. Veď ich. Prowadź ich. Zachrań ich. I uchroń ich. A požehnaj. I pobogosław.